Foto sidan 117. Denna runsten lät Ragnfrid resa till minne av sonen Björn, som blev dräpt av Vigmund. Stenen står intill en väg i Vallentuna, som är världens runstensrikaste område. Ristningen inkluderar endast en runslinga.